زمانی کرده مسومی فهم وی دیگه ملنی و بلدن فباله ما وی دیگه فباله دی یه گرده مسومی منو وی دیگه فباله دی Sasana